Hristos adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate mai și sale, ale Sfinților, Sfăticilor și Brutolul Tatăvăr Apostol, ale celor între Sfinți Părintele nostru Ioan, Curăgeaz, Patriar, Constantinopolului, ale Sfântului Ieraș, Pridon, Episcopul, trimitând de Făcătorul de Minunea, care a fost mirosăvârșim, ale Sfinților, Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, ale Sfântului Ieraș, Michele, Mărturisor și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască spre noi ca un bun și iubitor de oameni. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, astăzi Biserica lui Hristos sărbătorește un mare bărbat, un mare sfânt, un om cu viață înaltă pe cel între sfinți, Părintele nostru Spiridon, Episcopul Trimitundei. Deci astăzi și pe pământ noi oamenii și în cer se serbează acest bărbat duhovnicesc care a apărat Biserica lui Hristos, care a luptat pentru Biserica lui Hristos, pentru ca să nu obiruie diavolul și cei oamenii care lucrau pentru diavol, adică cei bolnavi la minte, care au încercat prin fel de fel de meșteșuguri, prin învățături depărtate de la adevărata credință și în felul acesta au vrut să înșele turma lui Hristos, cea cuvântătoare, și să o ducă în adâncul iadului. Și acesta a fost un stâlp neclintit, care a stat împotriva tuturor celor ce au luptat cu Biserica lui Hristos și cu darul lui Dumnezeu, a ieșit întotdeauna biruitor, pentru că avea credință neclintită în Sfânta Treime, în Maica Domnului și în toți Sfinții, care au mărturisit înainte de dânsul pe Dumnezeul cel adevărat, care a făcut cerul și pământul. Iubiților credincioși, când vorbim de un om sfânt, de un bărbat înduhovnicit, este greu ca să, în cuvinte, să poți să pătrunzi în adâncul sufletului lui și de acolo să exprimi sentimentul lui, dragostea lui față de Dumnezeu, cum lucra în inima lui și în mintea lui acel sentiment de Dumnezeul ascultat de mult. Dar noi vedem din viețile sfinților, vedem faptele lor, cum spune Apostolul Iacov, arată-mi faptele din credință și o îți voi arăta credința mea. Deci din faptele lor vedem credința lor pe care o aveau în aceste vase de lut, adică în aceste trupuri neputincioase, întărite de darul Duhului Sfânt, pentru că își păzeau sufletul în curăție, în evlavie, în dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele, care, cum mărturisește toată Scriptura, aici se încheagă toate legile și toți prorocii în a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Nu știu cum să vă grăiesc cuvintele ca să fie cât mai pe înțelesul tuturora, ca să ne folosim de acest praznic dumnezeiesc, de acest praznic duhovnicesc, acestui sfânt, a Sfântului Ierarh Spiridon, și pentru că sunt foarte simplu un cuvânt și nu prea știu cum am să vă grăiesc, am să aduc din viața acestui bărbat o pildă de bunătate. În viața sa pe pământ el a fost deloc din ținutul din insula Ciprului, în o cetate vestită a acestui ținut, Trimitunda. Și acolo, pentru viața lui curată, pentru că era făcător de minuni înainte de a fi sfințit episcop, pentru că avea o viață curată și izgonea diavolii numai cu cuvântul și vindeca multe boli nevindecate, s-a învrednicit de darul episcopiei. Era foarte smerit, foarte blând, îndelung răbdător și cu mare credință către Dumnezeu. Și avea o blândețe, cum mărturisesc mult din Sfinți, că atunci când vor să compare pe cineva, să-i arate această virtute a blândeții, îl aduc pe prorocul David și spun că a avut blândețea lui David. Așa și acesta, în blândețe, îl putem asemăna cu prorocul David, care s-a lăsat izgonit de fiul său, Avesalom, și mult a răbdat ocări de la slugile sale, nemânuindu-se asupra lor și având putere împărătească ca să-i piardă. Acesta, cu îndelungă răbdare și blândețe, i-a răbdat, lăsându-ne nouă pildă cum să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele. Murind împăratul Constantin, a domnit după aceea în acel ținut fiul acestui împărat, Constantin Constantie. Și acesta, îmbolnăvindu-se de o boală grea, i s-a arătat în vedenie doi episcopi și Dumnezeu i-a crezut prin înger că prin acei doi îi va veni lui mântuire de boală. Se va izbăvi din acea boală grea prin acei doi. Acei doi sunt doctorii care îi vor izbăvi pe el de acea boală cumplită care a păsat trupul și sufletul său. Împăratul a trimis în tot ținutul și a adus episcopii de față să-i vadă după înfățișare care sunt acei doi care s-au arătat în vis, dar n-a găsit niciunul după asemănarea acelora care i s-a arătat în vis. Atunci a mai trimis și în ținuturi mai îndepărtate și acolo, ajungând acea scrisoare la acest bărbat, a venit și el la împărat să se înfățișeze după porunca pe care rugămintea pe care împăratul o făcuse prin acea scrisoare. Venind în acel loc, a venit, cum mărturisește istoria sfântă, a venit îmbrăcat în straie foarte smerite, cu o trestie în loc de acel toiag arhieresc în mână, și în cap purta o mitră de papură, și intrând în curtea împărătească, cei care străjuiau la poarta împărătească l-au considerat un om sărac, un cerșetor. Și bajocurindu-l, n-au vrut să-l lasă să intre. Și unul dintre aceia l-a pălmuit, dându-i o palmă, și atunci acest bărbat, fiind iubitor de Dumnezeu și de Sfânta Evanghelie, de cuvintele lui Hristos, deci iubitor de aproapele, i-a întors și cealaltă parte, nimic zicându-i. Și atunci acesta, văzând așa acel străjer, și-a dat seama că acela era un arhiereu, că împăratul dăduse poruncă să se înfățișeze toți la curtea împărătească. Și cunoscându-l pe șala, a pus metanea acestuia și și-a cerut iertare, și Sfântul, fiind fără de răutate, în acea clipă l-a iertat și a fost dus la împărat. Deci, iubiți locredincioși, prin această faptă pe care a săvârșit-o acesta, vreau să culegem din ea acel nectar cum culeg albinele și adună merea cea dulce și bună la gust și hrănitoare pentru trup, așa și noi din aceasta să culegem blândețe și îndelungă răbdare ca o albină care culege acel nectar. Deci iată cum între noi oamenii de multe ori se întâmplă să auzim plevetiri, bârfeli, alte ori chiar să fim și nedreptățiți sau chiar loviți, și atunci oamenii, neavând această credință în Sfânta Evanghelie, cum zicea Hristos, când cineva îți dă o palmă, tu să întorci și celălalt obraz. Noi oamenii facem altfel și nu avem credință în Dumnezeu, că așa trebuie să facem și așa este bine pentru sufletele noastre. Și așa iubește Hristos pe oamenii aceștia care împlinesc poruncile și mare dar capăte de la El, adică de la Dumnezeu. Deci, iubiți locredincioși, vreau să Ne îmbărbătăm toți atunci când primim aceste nedreptăți din partea aproapului nostru și îndelung răbdând să arătăm blândețe. Să arătăm blândețe că așa vom câștiga pe vrăjmașii noștri, așa îi vom întoarce la Dumnezeu. Un călugăr intrând odată într-o casă în care locuia niște creștini și fata acelor creștini era întrăcită, a lovit pe acel călugăr cu o palmă foarte cumplită, deci foarte grea, l-a lovit foarte tare acea fată, dar diavolul a făcut acest lucru. Și atunci călugărul a întors și cealaltă parte a obrazului și diavolul, scrâșnind din dinți în acel trup, în acel suflet în care se lășlea, a zis: nu poți să rab smerenia ta, călugăr blestemat. Și în clipa aceea a ieșit din acel trup și s-a vindecat acea tânără. Deci iată, iubiților credincioși, cât poate blândețea și îndelunga răbdare, ce înseamnă a avea credință în Dumnezeu, că dacă faci așa cum Dumnezeu îți porunțește, tu ești biruitor și cu mult dar la Dumnezeu. Iar noi oamenii, pentru o palmă de pământ, ne omorâm frate pe frate, pentru cine știe ce vorbe scoase, poate și de diavol șoptite în urechile acelui care este slab la minte și se face clevetitor, băutor de sânge a fratelui său. În felul acesta clevetește pe aproapele său și păcătuiește, și când auzim clevetele, atunci ne pornim cu mânie și se ajunge de multe ori și la crimă, se ajunge la bătaie și la toate celelalte lucruri care nu sunt creștinești, care nu fac altceva decât să risipească, să strice din temelie dragostea, care este cea mai mare virtute, cum spune Apostolul Pavel, iar dragostea, iubiților, acoperă mulțime de păcate. Deci dragostea cea duhovnicească, cea adevărată, în a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele, în a-i vrea mântuirea Lui, a-i vrea odihna Lui sufletească și binele Său. Iubiților credincioși, deci iată, doar o mică faptă din viața acestui bărbat, cât folos ne poate aduce nouă dacă vom lucra ca niște oameni sârguincioși, ca niște oameni care nu ne vor lenevi, ca niște oameni plini de credință. Noi ne trebuie a crede în Dumnezeu și Dumnezeu vine cu darul Său. Ajutat doar pentru un obraz care s-a întors, s-a izgonit un diavol. Deci nu trebuie multă filozofie, nu trebuie știință multă, nu trebuie multe lucruri de împlinit, ci doar a asculta cuvintele cele scrise de Dumnezeu, de Duhul Sfânt în Sfintele Cărți, în Sfânta Evanghelie, le asculta așa cum Dumnezeu le-a semănat acolo, ca noi să ne putem mântui cât mai frumos, cât mai plin de dar în Împărăția Lui Dumnezeu. Multe ar fi de spus despre acestea și iarăși un chip de blândețe, de îndelungă răbdare. Un avă și-a trimis doi ucenici înainte pentru că el era bătrân. Era bătrân și nu putea să meargă atât de repede cât mergeau aceia și a trimis la un praznic să ajungă înaintea sa. Și în cale au întâlnit un idolatru și acela ducea în spate o sarcină grea. Ducea un trunchi de copac și mergând, ostenindu-se cu acela, l-au întâlnit acești doi călugări pe acela în cale și au început să-l blesteme, să-l facă idolatru și lepădat de Dumnezeu și cu alte cuvinte înjositoare. Dar după dreptate erau, dar nefiind după blândețea lui Dumnezeu, acelea au rănit pe acel om, cum toți suntem sensibili la aceste lucruri, și atât de mult l-a mâniat încât i-a bătut pe acei doi, încât aproape morți, i-a lăsat abia vii, zăcând la pământ. Și a mers mai departe, a trecut starețul pe lângă ei, i-a văzut, i-a ridicat de acolo și ajungând din urmă pe acela care se ostenea cu acea greutate mare, deci mergea foarte greu, când a ajuns în dreptul său, l-a lăudat și a zis: ostenește-te bine, ostenește bine, omule al lui Dumnezeu. Și acesta s-a umilit la aceste cuvinte dulci, la aceste cuvinte de îmbărbătare și s-a oprit din drumul său și l-a întrebat pe acela: de ce îmi spui mie aceste cuvinte? Ostenește bine, ostenește bine omului Dumnezeu, că au mai trecut doi pe lângă mine și aceia m-au blestemat și mi-au zis fel de fel de cuvinte urâte. Și acesta, înțelept fiind și cu darul lui Dumnezeu, a zis așa, ți-am zis, ostenește bine, pentru că dacă osteneala nu se face după Dumnezeu, n-are nicio valoare. Deci degeaba postești în numele lui Buddha sau în numele lui Mahomet, dar dacă nu este după Dumnezeu, ea nu are nicio valoare. De aceea ți-am zis, ostenește-te bine. Degeaba curge sudoare și lacrimi din ochii tăi dacă nu curg pe altarul adevăratului Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Acelea nu aduc nimic, ci mai degrabă împetrire și sterpiciune în viața ta. Și în felul acesta, acest bărbat în duhovnicet a spus, de aceasta ți-am spus, ostenește-te, ostenește bine, adică să te ostenești după adevăratul Dumnezeu. Omul al lui Dumnezeu, pentru că toți suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu, zidis de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Și acela văzând atâta blândețe și atâta înțelepciune la dânsul, i-a spus și care este adevăratul Dumnezeu. Și atunci a început să-i propovădească pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din Fecioara Maria. Și crezând la acele cuvinte ale acesteia, s-a întors la dreapta credință și de atunci nu s-a mai despărțit de acest bărbat în toată viața sa și a primit botezul și s-a făcut ucenic și în felul acesta și-a trăit viața mărturisind pe adevăratul Dumnezeu. Iată cât poate, iubiților credincioși, doar niște cuvinte spuse cu înțelepciune, spuse cu blândețe și chiar unui păgân, unuia care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, unuia care este împetrit, rătăcit de la adevărata credință. Deci în felul acesta spun se cade și nouă a fi niște apostoli, a fi niște mărturisitori al lui Dumnezeu. Nu să ne mândrim, să ne înălțăm că suntem drepți, că suntem adevărați, ci chiar de facem ceva, cum spune Dumnezeu, atunci sluși ne trebuie să ne socotim că ceea ce trebuia să îndeplinim, aceea am împlinit. Iubiților credincioși, nu mai lungesc cuvântul ca să obosim mințile noastre, ci consider că cum un om iscusit pune cărămidă lângă cărămidă și atunci când obosește, ca să nu se extenueze, atunci se oprește lucrul său și iarăși odihnindu-se, iarăși zidește, așa și noi, cu această cărămidă de astăzi pe care ne-a dat-o acest bărbat înduhovnicit, acest ierarh al lui Dumnezeu, Sfântul Spiridon, să o punem temelie la sufletele noastre, să ne zidim casa sufletului și în felul acesta să fim nezdruncinați în fața ispitelor, în fața diavolului și împotriva duhului acestei lumi care este din ce în ce mai bolnav, din ce în ce mai amar, din ce în ce mai veninos pentru tot omul care trăiește în zile de astăzi pe această planetă. Iubiților credincioși, este postul nașterii Domnului, deci cu toții să postim cum au postit acei trei tineri din Babilon împreună cu Daniel, care atunci, pentru că și-au ținut în țara Babilonului credința de la Moise și au ținut postul dat lor de Moise și nu s-au spurcat cu jertfele idolești care s-au dus în țara aceea Babilonului, în acel ținut făgând, și au mâncat numai cele poruncite de Dumnezeu, pentru aceasta au fost aruncați în acel cuptor de foc care s-a ridicat până în înaltul cerului. Și în acel cuptor aceea greu așa, Doamne, pentru păcatele noastre suntem aici, după dreptate suntem aruncați aici. Am părăsit legea ta, de aceasta am ajuns rob, de aceasta am ajuns în această țară și acum aruncați în acest cuptor cu foc. Și atunci Dumnezeu a pogorât rouă din cer, iar a urat în acel cuptor puternic și dănțuiau de bucurie, pentru că focul al deacul vâlvătaie până în înălțimea cerului, iar ei nu erau biriți de foc. Și intrând și uitându-se slugile împăratului să deschidă acel cuptor, să vadă dacă mai sunt în viață, aceia au fost pârjoliți de de dogorirea acelei călduri, iar ei i-au văzut dăncind în mijlocul focului și mai era lângă ei încă un tânăr. Iubiților credincioși, deci în acel foc ei au ieșit nevătămați și atunci împărat a dat un edict, a dat o scrisoare prin care a zis să se mărturisească în toată împărăția că Babilon era cel mai mare imperiu în timpul acela, să mărturisească toți pe Dumnezeu acestor trei tineri. Și cine nu va mărturisi pe acest Dumnezeu să-i se ia bogățiile, să-i se ia casa și dacă până în sfârșit nu va mărturisi să fie omorât, să fie decapitat. Iubiților credincioși, această poruncă a dat-o împăratul. Dar cum se tâlcuiește, această minune, această întâmplare din Vechiul Testament? Aceasta nu este decât o umbră a ceea ce avea să se întâmple mai târziu în Iisus Hristos, Fiul Fecioare. Focul nu este altul decât Dumnezeu. Nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu care s-a pogorât din cer pe pământ la noi oamenii să ne mântuiască. Și tinerii nu este altceva, tinerii nu sunt altceva decât trupul pe care îl împrumută Hristos din Fecioara Maria și se face om desăvârșit. Și precum pe acei trei tineri nu i-a ars focul, așa nici Fecioara nu este arsă de focul Dumnezeirii, pentru că ea primește în pântece pe Dumnezeu. Deci lucru mai presus de fire și cu focul, că acei trei au biruit firea, așa și întruparea din Fecioară biruiește firea. Deci se arată mai presus de mințile noastre omenești, ne putem noi să pătrundem cu mintea până acolo. Deci de aceea, deci precum focul nu ars spre cei trei tineri, așa nici Dumnezeirea nu arde pântecele Fecioare și se mărginește în cape în pântecele Fecioare Maria. Și aceia erau trei la număr pentru că acesta era unul dintre ime. Era de o ființă cu Tatăl și cu Duhul și de aceea îl mărturisim ca Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu și după aceea, după ce se întrupează Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu în omenit. Deci, iubiților credincioși, în felul acesta se tâlcuiește această pildă din Vechiul Testament ca o umbră a întrupării lui Hristos din Fecioara Maria. Și mai mult decât acest lucru, precum acei trei tineri s-au învrednicit de acest dar de la Dumnezeu, ca printr-înșii să se prorocească întruparea lui Hristos, și aceasta au primit acest dar pentru că au ascultat de poruncile lui Moise, deci de poruncile lui Dumnezeu pe care le-a dat prin Moise, și în felul acesta, ținând postul acela și ascultând de porunca lui Moise care s-a dat lui de Dumnezeu, mă iertați că sunt răcit, în felul acesta s-au învrednicit de acest dar. Deci, iubiților credincioși, nu se poate altfel ajunge la Dumnezeu decât prin curăție, decât prin post și smerenie, decât prin blândețe și îndelungă răbdare. Deci spun aceste lucruri nu ca să fie doar înșirate, ci ca noi să tânjim după dânsele, să ne ostenim, să le lucrăm și în sufletele noastre, căci precum aceia au biruit și focul și s-au arătat mai presus de fire, așa și noi dacă ținem aceste lucruri, postul acesta, care arde ca un foc, chinuie mintea, că este greu, că nu se poate, că la timpurile acestea e atmosfera poluată sau multe, multe alte care se aduc, ca noi să ne împuținăm, să ne fie frică, ne înfricoșează cu aceste lucruri, mintea noastră arde atunci de frică, noi să ne îmbărbătăm ca acești trei tineri, să ținem toate câte Dumnezeu ne-a dat prin Sfinții Apostoli, prin Sfintele Sinoade și în felul acesta ne vom răcori bucurându-ne în acestea, biruindu-le și căpătând dar de la Dumnezeu. căci precum prin aceea s-a mărturisit taina întrupării lui Hristos, așa și noi ne vom învrednici, dacă ținem posturi și toate celelalte, să înțelegem taina aceasta mare, cum Dumnezeu s-a făcut om pentru noi, s-a răstignit, s-a îngropat, a înviat, s-a înălțat la ceruri și va să vină să-L ce vii și morții, să răsplătească fiecăruia după cele ce a lucrat. Și în felul acesta, tot cel ce va iubi pe Dumnezeu și va crede în Dânsul, va lua viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu, căreia îți cuvine slavă, cinste și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii veșilor. Amin.